जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर चीज को तहस नहस कर डालेगी। गरज उनकी हालत यह हो गई कि उनके घरों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। ऐसे मुजरिम लोगों को हम ऐसी ही सजा देते हैं।